susuzdur. Bendeki geceler özleminle çok savaştım. Binlerce yerimden yaralandım. Aramızda mesafeler uykusuzdur. Bendeki geceler musun sen de, yoksa benim gibi sinir.